Sözün burasında Rahip Panelo, Marsilya vebasında adı geçen ünlü sima, Piskopos Belzunk'u andı. Salgının sonuna doğru gereken her şeyi yapmış olan Piskopos, artık hiçbir çare kalmadığını görünce yiyeceklerle birlikte evine kapanmış, evin çevresine duvar ördürmüştü. Onu yüceltmiş olan kentliler, ancak çok büyük acılarda rastlayabileceğimiz türden bir dönüş yaparak ona öfkelenmişler ve enfeksiyon bulaştırmak için evinin çevresini cesetlerle çevirmişler, hatta ölmesini kesinleştirmek için duvarların üzerinden cesetler atmışlardı. Böylece Piskopos son bir zayıflıkla kendisini ölümün dünyasından uzak tutacağını sanmıştı. Ancak ölüler gökten başına düşüyordu. İşte vebada bir ada olamayacağına inanmamız gerekirken bizler de böyle yapıyoruz. Hayır, orta nokta yoktu. Bu utanç verici durumu kabullenmek gerekiyordu. Çünkü Tanrı'dan nefret etmek ve onu sevmek arasında seçim yapmamamız gerekiyordu. Peki kim Tanrı nefretini seçmeyi göze alabilirdi? Kardeşlerim, dedi Panelo sonuca geldiğini bildirerek. Tanrı sevgisi zor bir sevgidir. İnsanın kendinden vazgeçmesini ve kendini hor görmesini gerektirir. Ama yalnızca o çocukların acısını ve ölümünü silebilir. Yalnızca o bu acıyı gerekli kılabilir. Çünkü bunu anlamak olanaksızdır. Ve insan böyle bir şeyi tabii ki ister. İşte sizinle paylaşmak istediğim zor ders bu. İşte insanların gözünde zalim, Tanrı'nın gözünde kesin olan imana yaklaşmamız gerek. Bu korkunç imge karşısında hepimiz eşit bir noktaya gelmeliyiz. O doruğun tepesinde her şey birbirine karışacak ve eşitlenecek. Görünüşteki adaletsizlikten doğruluk fışkıracak. Fransa'nın güneyinde birçok kilisede vebalılar koronun bulunduğu yerdeki taş döşemelerin altında yüzyıllardır uyuyor ve papazlar onların mezarlarının üzerinde konuşuyor ve yaydıkları düşünce çocukların da katkıda bulunduğu şu küllerden fışkırıyor. Rieu dışarı çıktığında aralık kapıdan sert bir rüzgar içeriye doldu ve dindarların yüzüne çarptı. Kilisenin içine bir yağmur kokusu, ıslak kaldırım kokusu getiriyor. Onlar da dışarı çıkmadan kentin nasıl olduğunu tahmin ediyorlardı. Doktor Rieu'nun önünden çıkmakta olan yaşlı bir rahiple genç bir papaz çömezi o anda şapkalarını zor tuttular. Daha yaşlı olan yine de vaizi yorumlamaktan geri kalmadı. Panelo'nun hitabetinden övgüyle söz ediyor ama rahibin sergilediği düşüncelerdeki cüretten endişe duyuyordu. Bu vaizin güçlü olmaktan çok endişe sergilediğini düşünüyordu ve Panelo yaşında bir rahibin endişe duymaya hakkı yoktu. Rüzgardan korunmak için başını eğen papaz çömezi, rahibe sık sık gittiğini, onun geçirdiği değişimin farkında olduğunu, sözlerinin daha da cüretli olabileceğini ve kuşkusuz yayım için basılma izni alamayacağını belirtti. Nedir düşündüğü, dedi yaşlı rahip. Kilisenin önüne gelmişlerdi. Rüzgar uğuldayarak ve genç olanın sözünü keserek onları sarmalıyordu. Konuşabilecek duruma geldiğinde yalnızca şunu söyledi. Bir rahip bir doktora danışırsa çelişki olur. Taro, Panelo'nun sözlerini aktaran Rio'ya savaş sırasında gözleri oyulmuş bir gencin yüzünü görünce inancını yitirmiş bir rahip tanıdığını söyledi. Panelo haklı, dedi Taro. Masumiyetin gözleri oyulunca Hristiyan ya inancını yitirmeli ya da gözleri oyulmalı. Panelo inancını yitirmek istemiyor. Sonuna kadar gidecek. Söylemek istediği bu. Taro'nun bu gözlemi Panelo'nun tavrının çevresindekilere anlaşılmaz geldiği, bundan sonraki talihsiz olayları açıklamak için yeterli mi? Bu konu değerlendirilecektir. Vaazdan birkaç gün sonra Panelo taşınma işiyle uğraştı. Hastalığın gelişmesinin neden olduğu taşınmaların yoğunlaştığı dönemdi. Taro'nun otelinden ayrılıp Rio'ya taşınması gibi, rahip de bağlı olduğu tarikatın kendisini yerleştirdiği daireden ayrılıp, kilisenin müdavimlerinden ve henüz vebaya yakalanmamış yaşlı bir hanımın evine taşındı. Taşınma sırasında rahip yorgunluğunun ve kaygısının arttığını hissetti. Ve böylece ona evini açan hanımın gözünde saygısını yitirdi. Çünkü hanım ona sen o dilin kehanetlerini büyük bir coşkuyla anlatırken rahip kuşkusuz bıkkınlıktan hafif bir sabırsızlık göstermişti. Sonradan yaşlı kadının en azından iyilikle karışık yansız bir tavır göstermesi için ne kadar çaba harcadıysa da başarıya ulaşamamıştı. Kötü izlenim uyandırmıştı. Ve her akşam ağzına kadar tığ işi dantellerle dolu odasına dönmeden salonda oturan ev sahibesinin sırtını seyretmek zorunda kalıyor. Aynı zamanda da yüzünü bile çevirmeden kuru kuruya söylenmiş bir iyi akşamlar pederi bir hatıra eşyası gibi odasına götürüyordu. İşte böyle bir akşam kafası kazan gibi tam yatarken günlerdir içinde birikmekte olan bir ateşin zincirinden boşanmış dalgalarının bileklerine ve şakaklarına aktığını hissetti. Bundan sonra olanlar ancak ev sahibesinin anlattıkları aracılığıyla öğrenilebildi. Sabah yaşlı hanım her zamanki alışkanlığıyla erken kalkmıştı. Bir süre sonra rahibin odasından çıkmamasına şaşırarak epey duraksamadan sonra kapısını tıklatmaya karar vermişti. Uykusuz bir gecenin ardından onu hala yatarken bulmuştu. Bir baskıyla sıkışmıştı ve yüzü her zamankinden daha da kırmızı gibiydi. Kendi dediğine göre yaşlı hanım ona nazikçe bir doktor çağırmayı önermişti. Ama ona üzücü gelen bir sertlikle önerisi geri çevrilmişti. Oradan çekilmekten başka bir şey yapamamıştı. Bir süre sonra rahip zili çalmış ve onu yanına çağırmıştı. Bu anlık parlamadan dolayı özür dilemiş ve ona vebanın söz konusu olamayacağını, kendisinde hastalıkla ilgili hiçbir belirti olmadığını ve bunun geçici bir yorgunluk olduğunu söylemişti. Yaşlı hanım onu yanıtlarken önerisinin bu türden bir kaygıdan kaynaklanmadığını, Tanrı'nın elinde olan kendi güvenliğini düşünmediğini, kendisini bir parça sorumlu hissettiği rahibin sağlığından başka bir kaygısı olmadığını onurlu bir biçimde dile getirmişti. Ama rahip başka bir şey söylemediğinden ev sahibesinin dediğine bakılırsa görevini eksiksiz yerine getirmek arzusuyla yeniden ona doktorunu çağırmayı önermişti. Rahip yaşlı hanıma çok karmaşık gelen açıklamalarla öneriyi yine geri çevirmişti. Yaşlı hanım yalnızca anladığını sanıyordu. Ama rahibin ilkelerine uymadığından konsültasyonu reddetmesi ona anlaşılmaz geliyordu. Kiracısının aklını ateşin karıştırdığı sonucuna varmıştı ve ona bitki çayı getirmekle yetinmişti. Yaşlı kadın durumundan ileri gelen zorunlulukları tamı tamına yerine getirmeye kararlı, hastayı 2 saatte bir düzenli olarak yoklamıştı. Onu en çok çarpan şey rahibin bütün günü çırpınarak geçirmesiydi. Örtüleri bir atıyor, bir kendine çekiyor, elini sürekli ıslak alnında gezdiriyor, boğuk, kısık ve nezleli bir sesle içinden sökülürcesine gelen bir öksürüğü atmak için doğruluyordu. Sanki onun soluğunu kesen pamuk parçalarını boğazının dibinden kazıyıp atmanın olanaksızlığı içindeymiş gibiydi. Bu krizlerin sonunda bitkinliğin tüm belirtileriyle kendini geriye doğru bırakıyordu. Son olarak bir daha hafifçe doğruluyor ve kısa bir süre önceki bütün o çırpınmadan daha ateşli bir biçimde gözlerini önüne dikiyordu. Ama yaşlı kadın bir doktor çağırmak ve hastanın isteğine karşı çıkıp çıkmamakta duraksıyordu. Ne kadar heyecan verici gibi gelse de basit bir ateş nöbeti olabilirdi bu. Yine de öğleden sonra yaşlı hanım rahiple konuşmaya çalıştı ve yanıt olarak birkaç karmaşık sözden başka bir şey elde edemedi. Önerisini yineledi. Ama o sırada rahip kalktı ve neredeyse boğulurcasına bir doktor istemediğini açıkça söyledi. O anda ev sahibesi ertesi sabaha kadar beklemeye ve rahibin durumunda düzelme olmazsa radyoda Randstock Ajansı'nın günde onlarca kez yinelediği numaraya telefon etmeye karar verdi. Görevlilerini hep önemseyerek gece boyunca kiracısını yoklamayı ve başucunda beklemeyi düşünüyordu. Ama akşam ona yeni demlenmiş bitki çayını verdikten sonra biraz uzanmak istedi ve ancak ertesi sabah uyandı. Odaya koştu. Rahip uzanmıştı, tek bir hareket yoktu. Önceki gün aşırı kırmızı olan yüzde şimdi bir tür solgunluk vardı. Yüz hatları gerginleşmişti. Rahibin gözleri yatağın üzerinde asılı olan rengarenk incilerle bezeli küçük avizeye dikilmişti. Yaşlı hanımın girmesiyle başını ona çevirdi. Ev sahibesinin dediğine göre o sırada tüm gece dayak yemiş ve kımıldayacak hiç gücü kalmamış gibiydi. Yaşlı hanım ona nasıl olduğunu sormuştu. Kadının tuhaf bir biçimde kayıtsız olduğunu fark ettiği bir sesle iyi olmadığını, doktora gerek olmadığını ve her şeyin kurallara uygun olması için hastaneye kaldırılmasının yeterli olacağını söylemişti. Yaşlı hanım korku içinde telefona koşmuştu. Rio öğle saatinde geldi. Ev sahibesinin anlattığına göre Panelo'nun haklı olduğunu ve artık çok geç olacağını söyledi yalnızca. Rahip onu aynı kayıtsız tavırla karşıladı. Rio onu muayene etti. Tıkanıklık ve akciğerlerdeki baskı dışında şişliklerle beliren hıyarcıklı vebaya ya da akciğer vebasına özgü hiçbir temel belirti göremeyince çok şaşırdı. Durum ne olursa olsun nabız öyle düşük ve genel durum öyle kaygı vericiydi ki Fazla umut yoktu. Hastalığın temel belirtilerinin hiçbiri sizde yok, dedi Panelo'ya. Ama işin gerçeği, durum kuşkulu ve sizi tecrit etmek zorundayım. Rahip sanki nezaketle tuhaf bir biçimde güldü. Ama konuşmadı. Yanınızda kalacağım, dedi yavaşça ona. Rahip canlanır gibi oldu ve yeniden bir sıcaklığa kavuşan bakışlarla doktora baktı. Sonra üzüntüyle mi söylediği anlaşılmayan bir biçimde güçlükle konuştu. Teşekkür ederim, dedi. Ama din adamlarının dostları yoktur. Her şeylerini Tanrı'ya bağlamışlardır. Yatağın baş ucunda duran haçı istedi. Elini alınca ona bakmak için başını çevirdi. Arkasını döndü. Hastanede Panelo'nun ağzından tek söz çıkmadı. Ona yapılan tüm tedavilere kendini bir eşya gibi bıraktı ama elinden haçı hiç bırakmadı. Bu arada rahibin durumundaki karışıklık sürüyordu. Rion'un aklını kurcalayan kuşku hafiflemiyordu. Hem vebaydı hem değildi. Zaten birkaç zamandır hastalık tanıları şaşırtmaktan zevk alır olmuştu. Ama Panelo'nun durumunda gelişmeler bu belirsizliğin önemsiz olduğunu gösterecekti. Ateş yükseldi. Öksürük daha da boğuklaştı ve hastayı gün boyu kıvrandırdı durdu. Sonunda akşam rahip onu boğmakta olan şu pamuğu öksürerek attı. Kırmızıydı. Ateşin kargaşasında Panelo'nun bakışı kayıtsızlığını yitirmiyordu ve ertesi sabah bedeninin yarısı yatağında sarkmış, ölü olarak bulunduğunda bakışı hiçbir şeyi dile getirmiyordu. Fişinin üzerine kuşkulu durum yazıldı. O yıl Kasım ayındaki Tosyen yortusu her zamanki gibi geçmedi. Kuşkusuz havanın bunda payı vardı. Birden değişmiş ve uzayan sıcaklar birden yerini serinliğe bırakmıştı. Öteki yıllarda olduğu gibi şimdi soğuk bir rüzgar esip duruyordu. Koca koca bulutlar ufukta bir uçtan ötekine koşturup duruyor, evleri gölgeliyor, geçip gittikten sonra da evlerin üzerine Kasım göğünün soğuk ve altınsı ışığı düşüyordu. İlk yağmurluklar ortaya çıkmıştı. Ama kauçuklu ve parlak kumaşların çok sayıda oluşu dikkat çekiyordu. Aslında gazeteler 200 yıl önce büyük güney vebaları sırasında hekimlerin kendilerini korumak için yağlanmış bezlerden giysiler giydiklerini bildirmişti. Dükkanlar da modası geçmiş giysi stoklarını eritmek için bunu fırsat bilmişlerdi. Bunlar sayesinde herkeste bir bağışıklık umudu doğmuştu. Ama mevsimin getirdiği tüm bu işaretler mezarlıkların bomboş kalmasını unutturamazdı. Eski yıllarda tramvaylar kasım patlarının buruk kokusuyla yüklü olur ve kadınlar mezarları çiçeklendirmek üzere kafileler halinde yakınlarının gömülü olduğu yerlere giderlerdi. Vefat edeni aylar boyunca yalnız bırakmış ve unutmuş olmanın telafi edilmeye çalışıldığı gündü bu. Ancak o yıl kimse ölüleri düşünmek istemiyordu. Zaten onlar fazlasıyla düşünülüyordu. Biraz üzüntü ve çokça da melankoliyle onların yanına gitmek söz konusu değildi artık. Kendini rahatlatmak için yılda bir kez yanlarına uğranacak terk edilmiş kişiler değildi artık onlar. Onlar unutulmak istenen keyif kaçırıcı kişilerdi. İşte bu nedenle o yıl ölüler günü bir anlamda es geçildi. Kotar'ın deyişiyle zaten her gün ölüler günüydü. Taro onun konuşmasında giderek acı bir mizah kullandığını fark ediyordu. Gerçekten de vebanın tutuşturduğu keyif ateşleri büyük fırınlarda her gün artan bir coşkuyla yanıp duruyordu. Şurası gerçek. Ölü sayısı her geçen gün bir artış göstermiyordu. Ama vebanın son derece rahat bir biçimde doruk noktaya ulaştığı ve günlük cinayetlerine iyi bir memura yakışacak bir düzenlilik ve güvenilirlik kazandırdığı düşünülebilirdi. İlkece ve uzmanların görüşüne göre bu iyiye işaretti. Durmadan yükselen artış eğrisini uzun bir doğrunun izlediği vebanın gelişim grafiği, örneğin Doktor Richard'a tümüyle avutucu geliyordu. Bu iyi, harika bir grafik, diyordu. Hastalığın istikrar dönemi diye adlandırdığı bir noktaya ulaştığını düşünüyordu. Bundan böyle hastalık ancak inişe geçebilirdi. Bunda Castel'in serumunun katkısı olduğuna inanıyordu. Gerçekten de serum son zamanlarda umulmadık başarılar kazanmaya başlamıştı. Yaşlı Castel buna karşı çıkmıyordu ama aslında hiçbir şeyin öngörülemeyeceğini, salgınlar tarihinin beklenmedik iniş çıkışlarla dolu olduğunu düşünüyordu. Uzun süredir kamuoyunu rahatlatmak isteyen, ancak veba yüzünden böyle bir işe girişemeyen valilik, Doktorları bu konuda düşüncelerini almak üzere bir araya getirmeyi amaçlıyordu ki veba hem de istikrar döneminde Doktor Richard'ı da ortadan kaldırıverdi. Kuşkusuz etkileyici, ancak her şey bir yana, hiçbir şey kanıtlamayan bu örnek karşısında yöneticiler iyimserliğe nasıl gönüllerini açtılarsa aynı kayıtsızlıkla kötümserliğe dönüş yaptılar. Castel ise elinden geldiğince özenli bir biçimde serumunu hazırlamakla ilgileniyordu yalnızca. Zaten hastane ya da karantina yerine dönüştürülmemiş kamu binası kalmamıştı. Eğer valilik hala yerinde duruyorsa insanların bir araya gelecek bir yerleri olması içindi. Ama aslında genelde ve o dönemde vebanın göreceli durgunluğu nedeniyle Rion'un öngördüğü düzenlemenin dışına çıkmaya hiç gerek kalmadı. Yıpratıcı bir çaba gösteren doktorlar ve hasta bakıcılar daha da büyük çabaları akıllarına getirmek zorunda kalmıyorlardı. Bu insanüstü diyebileceğimiz çalışmayı düzenli bir biçimde yürütmek zorundaydılar yalnızca. Daha önceden ortaya çıkmış olan akciğere bağlı enfeksiyon türü şimdi kentin dört köşesinde çoğalıp duruyordu. Sanki rüzgar ciğerlerde yangınlar tutuşturup körüklüyordu. Hastalar kan tüküre tüküre hızla ölüyordu. Şimdi salgının bu yeni biçimiyle bulaşıcılığın daha da artma tehlikesi belirmişti. İşin gerçeği, uzmanların görüşleri bu noktada hep çelişkiliydi. Yine de daha güvende olmak için sağlık personeli gazlı bezlerin altında solumayı sürdürüyordu. Aslında ilk bakışta hastalığın yayılması gerekirdi. Ama hıyarcıklı veba vakalarının azalmasıyla terazi dengede duruyordu. Öte yandan giderek artan yiyecek sıkıntısına bağlı başka sıkıntılar da oluyordu. Spekülasyonlar işe karışmıştı ve çarşıda pazarda bulunmayan temel gereksinim maddelerine inanılmaz fiyatlar ödeniyordu. Böylece zengin ailelerin neredeyse hiçbir eksiği yokken yoksul aileler çok güç durumda kalıyorlardı. Veba kendi yönetim merkezinde o etkin yansızlığıyla yurttaşlarımız arasında eşitliği güçlendirecekken, tersine o normal bencillik oyunuyla insanların yüreğinde adaletsizlik duygusunu daha da keskin hale getiriyordu. Tabii ki ölümün o mükemmel eşitliği yerinde duruyordu. Ama böyle bir eşitliği de kimse istemiyordu. Böyle açlık çeken yoksullar, yaşamın özgür, ekmeğin ucuz olduğu komşu kentleri ve kasabaları daha büyük bir özlemle düşünüyordu. Kendilerine yeterince gıda sağlanamıyorsa gitmelerine izin verilmeli diye pek de mantıklı olmayan bir duyguya kapılmışlardı. Öyle ki sonunda bazen duvarlara yazılan, bazen de valinin geçtiği sırada bağrılan bir slogan ortaya çıkmıştı. Ya ekmek ya özgürlük! Bu alaycı söz bazı gösteri yürüyüşlerine bir işaret olduysa da bunlar çabucak bastırılmıştı. Ama durumun ciddiliği de kimsenin gözünden kaçmıyordu. Doğal olarak gazeteler kendilerine yollanan o iyimserlik önergesine ne olursa olsun uyuyorlardı. Gazeteleri okurken durumu belirgin kılan, halkın sakinlik ve soğukkanlılık konusunda etkileyici bir örnek sunmasıydı. Ama kendi içine kapanmış, hiçbir şeyin gizli kalamayacağı bir kentte kimse toplumun sunduğu örnek konusunda bir yanılgıya düşemezdi. Ve sözü geçen sakinlik ve soğukkanlılığın ne olduğu konusunda doğru bir fikir edinmek için yönetimce oluşturulmuş bir karantina merkezine ya da tecrit kamplarından birine girmek yeterliydi. Başka yerlerde görevi olan anlatıcı buraları tanımamıştır. Bu nedenle burada yalnızca Taro'nun tanıklığına başvurmak durumunda. Taro, gerçekten de not defterlerinde belediye stadına kurulmuş bir kampı Rambert'le ziyaret edişini anlatır. Stad hemen hemen kent kapılarında bulunmaktadır ve bir yanı tramvayların geçtiği sokağa, öteki yanı da kentin kurulmuş olduğu ovanın sınırına kadar uzanan boş arazilere bakar. Genelde olduğu gibi büyük çimentodan duvarlarla çevrilidir ve kaçışları zorlaştırmak üzere dört giriş kapısına nöbetçiler dikmek yeterli olmuştu. Aynı biçimde duvarlar dışarıdakilerin karantinaya alınmış talihsizleri meraklarıyla rahatsız etmelerini engelliyordu. Buna karşılık karantinadakiler gün boyu görmedikleri trenlerin geçtiğini duyuyor ve trenlerin taşıdığı uğultunun artmasından eve dönüş ve iş yerlerinden çıkış saatinin geldiğini tahmin ediyorlardı. Böylece dışlandıkları yaşamın kendilerinden birkaç metre ötede sürdüğünü ve çimentodan duvarların sanki başka başka gezegenlerdenmiş gibi birbirlerine yabancı iki dünyayı ayırdığını biliyorlardı. Taro ve Rambert stada doğru yola çıkmak için bir pazar akşamüstünü seçtiler. Yanlarında Rambert'in yeniden bulduğu futbolcu Gonzales de vardı. Dönüşümlü olarak stadın gözetiminde görev almayı kabul etmişti. Rambert onu kamp yöneticisiyle tanıştıracaktı. Gonzales buluştukları sırada Taro ve Rambert'e bunun vebadan önce maça başlamak üzere formasını giydiği saat olduğunu söyledi. Şimdi statlara el konulduğundan artık böyle bir şey olanaksızdı. Ve Gonzales kendini işsiz güçsüz hissediyor, öyle de görünüyordu. İşte bu gözetim işinde çalışmayı kabul etmesinin nedenlerinden biri de buydu. Yalnızca hafta sonları çalışmak koşuluyla. Gökyüzü yarı bulutlu, yarı açıktı. Gonzales burnunu havaya dikmiş, ne yağışlı ne de sıcak olan bu havanın iyi bir oyun için en uygun hava olduğunu üzülerek belirtti. Soyunma odalarına sinmiş kafur kokusunu, yıkılan tribünleri, pas rengine çalan sahanın üzerindeki canlı renkli formaları, devre arasında yenen limonu ya da kurumuş boğazları binlerce serinletici iğneyle yakan limonatayı anlatıyordu elinden geldiğince. Zaten Taro da yol boyunca semtin eğri büğrü sokakları boyunca futbolcunun karşısına çıkan küçük taşlara durmadan tekme attığını yazıyor. Onları kanalizasyon mazgallarına atmaya çalışıyor, başarınca da 1-0 diyordu. Sigarasını bitirince izmaritini ileriye doğru tükürüyor ve yere düşmeden ayağıyla yakalamaya çalışıyordu. Stadın yakınında top oynayan çocuklar geçmekte olan gruba topu yolladılar ve Gonzales topu tam isabet onlara geri yollamak üzere yolunu değiştirdi. Sonunda stada girdiler. Tribünler insanlarla doluydu ama saha yüzlerce kırmızı çadırla kaplanmıştı. Uzaktan çadırların içindeki yatak yorganlar ve denkler görülüyordu. Sıcaklarda ya da yağmurlu havalarda burada kalanların sığınabilmeleri için tribünlere dokunulmamıştı. Yalnızca gün batımında çadırlarına geri dönmek zorundaydılar. Tribünlerin altında duşlarla oyuncuların eski soyunma odaları bulunuyordu. Duşların bulunduğu yere yeni bir düzen verilmiş, soyunma odaları da büro ve revirlere dönüştürülmüştü. Burada kalanların çoğu tribünleri doldurmuştu. Ötekiler sağ kenarlarında dolaşıyorlardı. Bazıları çadırların girişinde çömelmiş, her şeye dalgın dalgın bakıyordu. Tribündekilerin çoğu çökmüş, bir şeyler bekliyor gibiydiler. "Gündüz ne yapıyorlar?" diye Rambert'e sordu Taro. "Hiçbir şey." Gerçekten de hemen hemen hepsinin elleri kolları boş boş sallanıp duruyordu. Bu büyük insan topluluğu tuhaf bir biçimde sessizdi. "İlk günler burada insan neredeyse kendi sesini duyamıyordu," dedi Rambert. "Ama günler geçtikçe daha az konuşulur oldu." Notlara bakılırsa Taro onları anlıyordu ve önceleri onları çadırlarında yığılmış, sinekleri dinlerken ya da kaşınırken, kendilerini dinleyen birini bulunca öfkelerini ve korkularını haykırırken görüyordu. Ama kampın dolup taşmaya başlamasıyla onları dinleyecek anlayışlı insanların sayısı da azalmıştı. Gerçekten de gri gökyüzünden kızıl kampın üzerine inen bir kuşku havası vardı. Yine de aydınlık bir havaydı bu. Ama hepsinde o kuşkulu hava vardı. Onları ötekilerden ayırdıklarına göre nedensiz değildi bu ve nedenler arayan ve korkan insanların çehresini taşıyorlardı. Taro'nun gördüğü herkesin bakışları boştu. Yaşamlarını oluşturan bir şeyden genel bir anlamda ayrı düşmenin acısını çekiyor gibiydi hepsi. Ve hep ölümü düşünemeyeceklerine göre hiçbir şey düşünemez olmuşlardı. Tatildeydiler. Ama en kötüsü unutulmuş olmaları ve bunu bilmeleriydi diye yazıyordu Taro. Onları tanıyanlar buradakileri unutmuştu. Çünkü başka şeyler düşünüyorlardı ve bu da anlaşılabilir bir şeydi. Onları unutmuşlardı çünkü onları buradan çıkarmak için girişimlerle ve tasarılarla kendilerini tüketiyorlardı. Çıkış için yollar düşünmekten çıkarılması gereken kişiyi düşünemiyorlardı. Bu da normaldi. Ve son olarak en büyük talihsizliklerde bile olsa kimsenin kimseyi gerçekten düşünecek hali kalmamıştı. Çünkü birini gerçekten düşünmek başka hiçbir şeyle, ne temizlik, ne uçan sinek, ne yemekler, ne kaşıntılar, hiçbir şeyle ilgilenmeden onu her dakika düşünmektir. Ama sinekler ve kaşıntılar hep vardır. İşte bu nedenle yaşamak zordur. Onlar bunu iyi bilirler. Onlara doğru gelen kamp yöneticisi Monsieur Otto'nun kendilerini görmek istediğini söyledi. Gonzales'i bürosuna götürdü, sonra Rambert ile Taro'yu tribünlerin bir köşesine, herkesten uzak oturan Monsieur Otto'nun yanına götürdü. Monsieur Otto onları karşılamak üzere ayağa kalktı. Yine her zamanki gibi giyinmişti ve her zamanki yakalığını takmıştı. Taro yalnızca şakaklarındaki saçların daha da kabardığını ve ayakkabı bağlarından birinin çözülmüş olduğunu fark etti. Yargıç yorgun gibi duruyordu ve bir kez olsun konuşurken onların yüzüne bakmadı. Onları görmekten mutlu olduğunu söyledi ve Doktor Rive'ye yaptıklarından ötürü kendi adına teşekkür etmelerini rica etti. Taro ile Rambert sustu. Yargıç bir süre sonra "Philip'in çok acı çekmemiş olduğunu umarım," dedi. Taro ilk kez onun oğlunun adını söylediğini duyuyordu ve bir şeylerin değişmiş olduğunu anladı. Güneş ufukta kayboluyordu. İki bulut arasından güneş ışınları tribünlere yanlamasına giriyor, üçünün yüzüne altınsı bir renk veriyordu. Hayır dedi Taro, hayır, gerçekten acı çekmedi. Onlar oradan ayrılırken yargıç güneşin geldiği yöne dalıp gitmişti. Dönüşümlü nöbet çizelgesini inceleyen Gonzales'e veda etmeye gittiler. Futbolcu ellerini sıkarken güldü. En azından soyunma odalarını buldum diyordu. Hep aynı. Az sonra kamp yöneticisi Taro ve Rambert'i geri götürüyordu ki tribünlerin arasında korkunç bir cızırtı duyuldu. Mutlu zamanlarda maç sonuçlarını duyurmaya ya da takımları sunmaya yarayan hoparlörlerden boğuk, genizden gelen bir sesle akşam yemeğinin dağıtılabilmesi için kampta kalanların çadırlarına dönmeleri gerektiği duyuruldu. İnsanlar ağır ağır tribünlerden indiler ve ayaklarını sürüyerek çadırlarına döndüler. Hepsi çadırlarına yerleştiklerinde garlarda bulunan türden iki elektrikli araba kocaman kazan taşıyarak çadırların arasından geçti. İnsanlar kollarını uzatıyor, iki kepçe iki kazana dalıyor, sonra iki sefer tasının içine dökülüyordu. Araba yeniden çalışıyordu. Bir sonraki çadırda aynı işlem yeniden başlıyordu. Bilimsel bu dedi Taro yöneticiye. Evet dedi o da memnuniyetle ellerini sıkarken bilimsel bu. Gün batımıydı ve gökyüzü açıktı. Kamp tatlı ve serin bir ışıkla yıkanıyordu. Gecenin dinginliğinde dört bir yandan kaşık ve tabak gürültüleri yükseliyordu. Çadırların üzerinden yarasalar uçuştu ve hemen kayboldu. Duvarların ötesinde bir tramvay makaslarda çığlık çığlığı aydı. Zavallı yargıç diye mırıldandı Taro kapılardan geçerken. Onun için bir şeyler yapmalı. Ama bir yargıca nasıl yardım edilir ki? Kentte böyle daha birçok kamp vardı. Anlatıcı bunlar hakkında doğrudan bir bilgi edinmediği ve titizlik gösterdiği için fazla bir şey söyleyemiyor. Ama söyleyebildiği tek şey bu kampların varlığı, buralardan gelen insan kokusu, gün batımında duyulan hoparlör sesleri, duvarların gizi, bu toplum dışına itilmiş yerlerin uyandırdığı korkunun yurttaşlarımızın moralini fazlasıyla etkilediği ve hepimizin içinde bulunduğu karmaşa ve rahatsızlığı artırdığıydı. Yönetimle yurttaşlar arasında geçen olaylar ve çatışmalar çoğalıyordu. Öte yandan Kasım sonunda sabahlar iyice serinledi. Sağanaklar taş döşeli yolları bol suyla yıkadı, göğü temizledi ve pırıl pırıl sokakların üzerinde parlayan göğü bulutlardan arındırdı. Güçsüz bir güneş her sabah kentin üzerinde parıldayan buz gibi bir ışık gezdirdi. Oysa akşama doğru hava yeniden ılınıyordu. İşte Taro, Doktor Rieu'ya açılmak için böyle bir anı seçti. Bir gün saat 10'a doğru, uzun ve yorucu bir günün ardından Taro yaşlı astım hastasına akşam muayenesine giden Rieu'ya eşlik etti. Eski semtin evleri üzerinde gök yumuşak bir ışıkla parlıyordu. Hafif bir rüzgar sessiz sedasız karanlık kavşaklarda esiyordu. Sakin sokaklardan gelen iki adam yaşlı astımlının gevezeliğiyle karşılaştı. Bazı kişilerin anlaşamadığını, tabaktaki yiyeceğin hep aynı insanlar için olduğunu, su testisinin su yolunda kırılacağını ve büyük olasılıkla işte burada ellerini ovuşturdu, kavganın kopacağını onlara söyledi. O yorumlarını sürdüre dursun, doktor onun tedavisini yaptı. Yukarıda birilerinin yürüdüğünü duyuyorlardı. Yaşlı kadın Taro'nun ilgilendiğini görünce komşu kadınların terasta olduğunu söyledi. Yukarıdan güzel bir manzaranın görüldüğünü ve çoğunlukla evlerin teraslarının bir cepheden birbirine bitişik olduğunu, böylece kadınların evlerinden çıkmadan birbirlerini ziyaret edebildiğini öğrendiler. Evet dedi yaşlı adam, çıkın bakın, yukarıda güzel hava var. Terası boş buldular. Üç sandalye vardı. Bir taraftan bakıldığında göz alabildiğine uzakta, karanlık ve taştan bir kütleye gelip dayanan teraslar görülüyordu yalnızca. Bu kütlenin ilk tepe olduğunu fark ettiler. Öteki taraftan bakıldığında da birkaç sokağın ve karanlık limanın üzerinde göğün ve denizin belli belirsiz titreşen bir noktada buluştuğu ufuk insanın bakışını içine alıyordu. Yalıyar olduğunu bildikleri yerin ötesinde nereden geldiğini göremedikleri hafif bir ışık düzenli aralıklarla beliriyordu. İlkbahardan beri boğazdaki fener başka limanlara doğru giden gemileri aydınlatıyordu. Rüzgarın silip süpürdüğü ve parlattığı gökyüzünde pürüzsüz yıldızlar ışıldıyordu. Fener'in uzaktan gelen zayıf ışığı gökyüzüne zaman zaman geçici bir kül rengi pırıltı katıyordu. Esinti baharat ve taş kokusu getiriyordu. Tam bir sessizlik vardı. Hava güzel, dedi Rio otururken. Sanki veba hiç yukarılara çıkmamış gibi. Taro ona sırtını dönmüş denize bakıyordu. Evet, dedi bir süre sonra. Hava güzel. Gelip doktorun yanına oturdu ve ona dikkatle baktı. Fenerin ışığı 3 kez gökyüzünde belirdi. Bir tabak çanak şangırtısı sokağın derinliklerinden kendilerine ulaştı. Evin içinde bir kapı çarptı. Rio, dedi Taro son derece doğal bir ses tonuyla. Benim kim olduğumu hiç merak etmediniz mi? Bana karşı dostluk duyuyor musunuz? Evet, diye yanıtladı doktor. Size karşı dostluk duyuyorum. Ama şimdiye kadar zamanımız olmadı. İyi, bu beni rahatlattı. Şu saatin dostluk saati olmasını ister misiniz? Yanıt olarak Rio gülümsedi. Evet, işte. Birkaç sokak ötede bir araba sanki uzun uzun ıslak yolda kaydı. Sonra uzaklaştı. Arabadan sonra uzaktan gelen ne olduğu anlaşılmaz bağırışmalarla sessizlik yine bozuldu. Sonra sessizlik sanki tüm göğün ve yıldızların ağırlığıyla iki adamın üzerine çöktü yeniden. Taro sandalyesine gömülmüş oturan Rio'nun karşısında terasın korkuluğuna dayanmak üzere ayağa kalkmıştı. Taro'yla ilgili olarak göğün üzerinde çizilmiş gibi duran bir biçimden başka bir şey görülmüyordu. Uzun süre konuştu ve söyledikleri aşağı yukarı şöyleydi. Basitçe söylemek gerekirse Rio, diyebilirim ki ben bu kenti ve bu salgını tanımadan önce de vebayı çekiyordum. Bu da benim herkes gibi olduğum demektir. Ama bazı insanlar bunu bilmezler. Bazıları sonuna kadar bu durumun içindedir. Bazıları da bunu bilirler ve bundan kurtulmak isterler. Ben hep bundan kurtulmak istedim. Gençken suçsuz olduğum düşüncesiyle yaşardım. Yani hiçbir düşüncem olmaksızın. Benim öyle aman aman bir yaşantım olmadı. Nasıl uygun geldiyse öyle başladım. Her şey bana uyuyordu. Zekiydim. Kadınlarla aram iyiydi. Bazı endişelerim olsa da geldiği gibi geçiyordu. Bir gün düşünmeye başladım. Şimdi sizin gibi yoksul olmadığımı söylemeliyim. Babam savcı yardımcısıydı. Bu da yüksek düzey bir görevdi. Yine de öyle görünmezdi. İçten gelen bir dürüstlüğü vardı. Annem basit ve silik bir kadındı. Onu hep sevdim. Ama ondan söz etmemeyi yeğlerim. Babam sevgiyle ilgilenirdi benimle. Hatta beni anlamaya çalıştığını da sanıyorum. Ev dışında serüvenleri oluyordu. Şimdi bundan eminim. Tabii bu yüzden öfkelenecek de değilim. Tüm bu işleri yaparken nasıl davranması gerekiyorsa öyle davrandı. Kimseyi incitmeden. Kısaca söylemek gerekirse çok ilginç biri değildi ve bugün artık yaşamadığına göre bir aziz gibi yaşamış olmadığını ama kötü bir adam da olmadığını anlıyorum. Orta çizgideydi, hepsi bu. İlişkiyi kopartmadan ölçülü bir sevgi duyulabilecek türden bir adamdı. Oysa bir özelliği vardı. O koca Jacques Tren tarifesi onun başucu kitabıydı. Öyle yolculuk ettiğinden değil, yalnızca tatillerde Bretanya'da bulunan küçük mülkünü görmeye giderdi o kadar. Ama Paris-Berlin arası kalkış ve varış saatlerini, Lyon-Varşova arasında hangi saatlerde tren bulunabileceğini ve dilediğiniz başkentler arasında tam olarak kaç kilometre olduğunu size söyleyebilirdi. Riançon'dan Chamoix'e nasıl gidileceğini siz bilebilir misiniz? Bir istasyon şefi bile şaşırırdı da babam şaşırmazdı. Neredeyse her akşam bu konuda bilgisini zenginleştirmeye çalışır ve bundan bir bakıma gurur duyardı. Bu beni çok eğlendirirdi. Sık sık ona sorular sorar, yanıtlarını tarif eden doğrulamaktan ve onun yanılmamış olduğunu görmekten hoşlanırdım. Bu küçük alıştırmalar bizi birbirimize çok bağlamıştır. Çünkü ben iyi niyetini takdir ettiği izleyici kitlesini oluşturuyordum babamın. Bana gelince demir yolları konusundaki bu üstünlüğün bir başkası kadar değerli olduğunu düşünüyordum. Ama kendimi bıraktım ve bu dürüst adama çok fazla önem vermiş oldum. Çünkü sözü bağlamak gerekirse benim kararlarımda yalnızca dolaylı bir etkisi olmuştur. En fazla bana bir fırsat vermiştir. Gerçekten de 17 yaşıma geldiğimde babam kendisini dinlemem için beni davet etti. Ceza mahkemesinde görülen önemli bir davaydı ve kuşkusuz kendisi için iyi bir gün olacağına inanıyordu. Gençlerin hayal gücüne çarpıcı gelecek olan bu törensi havanın beni kendisiyle aynı mesleği seçmeye yönelteceğine de inandığını sanıyorum. Gitmeyi kabul etmiştim. Çünkü bu babamın hoşuna gidecekti. onu aramızda oynadığı rolün dışında bir rolde görmek ve duymak benim de merakımı çekiyordu. Başka hiçbir şeyi düşünmüyordum. Bir mahkemede olan bitenler bana hep bir 14 Temmuz gösterisi ya da bir ödül töreni kadar doğal ve kaçınılmaz görünmüştü. Bu konuda iyice soyut ve beni hiç rahatsız etmeyen bir düşünceye sahiptim. Oysa o günle ilgili aklımda tek bir görüntü kaldı. Suçlunun görüntüsü. Aslında onun suçlu olduğunu sanıyorum. Nedeninin ne olduğu pek önemli değil. Ama kızıl saçlı ve yoksul, 30 yaşlarındaki adamcağız her şeyi kabullenmeye öyle kararlı, yaptığından ve kendisine yapılacak olandan öyle içtenlikle korkmuş görünüyordu ki, birkaç dakikanın sonunda artık ondan başka hiçbir şey göremez olmuştum. Çok fazla çiğ bir ışıkla diken diken olmuş bir baykuşa benziyordu. Kravatının düğümü yakasının orta yerinden yana kaymıştı. Tek bir elinin, sağ elinin tırnaklarını kemiriyordu. Uzatmayayım, onun canlı olduğunu anladınız. Ama ben o ana kadar onu yalnızca o alışılmış suçlu kategorisi çerçevesinde düşündüğümü ansızın fark ediyordum. O sırada babamı unuttuğumu söyleyemem. Ama bir şeyler midemi sıkıştırıyor, tutukluya yönelttiğim dikkati yok ediyordu. Neredeyse hiçbir şey dinleyemiyordum. Bu canlı adamı vurmak istediklerini hissediyordum ve dalga gibi olağanüstü bir içgüdü beraberindeki inatçı bir körleşmeyle beni sarıp sarmalıyordu. Ancak babamın iddianamesiyle kendime geldim. Kırmızı cübbesinin içinde değişime uğramış, ne o sevecen kişi ne de o saf adamdı. Ağzından yılan gibi durmadan çıkıp duran koca koca tümceleri yine ağzıyla eziyordu. Ve toplum adına bu adamın ölümünü, hatta kafasının kesilmesini talep ediyordu. Yalnızca şöyle diyordu: bu baş düşmeli. Gerçek bu. Ama sonuçta arada ne fark vardı ki? Ve sonuç değişmedi çünkü o başı elde etti. Yalnızca o işi gerçekleştiren kendisi değildi. Ve ben başından sonuna kadar bu davayı eksiksiz izlemiş bir kişi olarak babamın hissedemeyeceği türden baş döndürücü bir yakınlık duydum o talihsiz adama. Öte yandan babam nazikçe denildiği gibi suçlunun son anlarına katılmak zorundaydı usul gereği. Aslında buna cinayetlerin en iğrenci demek gerekir. O günden sonra şak rehberine bakarken hep bir mide bulantısı duydum. O günden sonra iğrenerek adaletle, ölüm cezalarıyla, infazlarla ilgilendim ve babamın cinayete birçok kez katılmış olması gerektiğini aynı baş dönmesiyle anladım. Özellikle çok erken kalktığı günlerde. Evet, çalar saatini kurardı böyle durumlarda. Anneme bundan söz etmeye cesaret edemiyordum. Ama o zaman annemi daha dikkatle inceledim. Aralarında hiçbir şey olmadığını ve onun her şeye sırt çevirerek bir yaşam sürdürdüğünü anladım. O zamanlar dediğim gibi bu benim onu bağışlamamı sağladı. Daha sonra onun bağışlanacak hiçbir şey olmadığını öğrendim. Çünkü evleninceye değin tüm yaşamı boyunca yoksul olmuştu ve yoksulluk ona boyun eğmeyi öğretmişti. Hemen evden ayrıldığımı söylememi bekliyorsunuz kuşkusuz. Hayır, aylarca orada kaldım. Neredeyse bir yıl kadar. Ama içim rahat değildi. Bir gün babam çalar saatini istedi. Çünkü sabah erken kalkması gerekti. O gece uyumadım. Ertesi gün o eve döndüğünde ben ayrılmıştım. Hemen söyleyeyim, babam beni her yerde arattı. Onu görmeye gittim ve hiçbir açıklama yapmadan, eğer beni geri dönmeye zorlarsa kendimi öldüreceğimi ona sakin sakin söyledim. Sonunda kabul etti. Çünkü yumuşak mizaçlıydı. Kendi hayatını yaşamak istemenin saçmalığı üzerine bir nutuk çekti. Benim davranışımı böyle açıklıyordu. Ben de buna karşı çıkmadım. Binlerce öğütte bulundu ve içtenlikle gözlerine dolan yaşları bastırdı. Sonradan, epey sonra düzenli olarak annemi görmeye gittim. O zaman onunla da karşılaştım. Sanırım bu ilişkiler ona yetiyordu. Kendi açımdan ona düşmanlık duymuyordum. Yalnızca yüreğimde bir parça üzüntü. Öldüğünde annemi yanıma aldım ve sırası gelince o da ölmeseydi hala yanımda olacaktı. Bu başlangıç üzerinde fazlasıyla durdum. Çünkü her şeyin başlangıcı bu oldu. Şimdi hızlanacağım. 18 yaşımda rahat bir yaşamdan çıkıp yoksulluğu tanıdım. Yaşamımı kazanmak için binlerce iş yaptım. Yararını da görmedim değil. Ama beni asıl ilgilendiren ölüm mahkumiyetiydi. Kızıl Baykuş'la hesabı kapatmak istiyordum. Sonuçta siyaset yaptım, öyle denir ya. Bir vebalı olmak istemiyordum, hepsi bu. İçinde yaşadığım toplumun ölüme mahkumiyet üzerine kurulu olduğunu biliyordum. Ve onunla mücadele etmekle cinayetle de mücadele edeceğime inandım. Buna inandım. Başkaları da bunu bana söyledi. Ve son olarak büyük ölçüde bunun doğru olduğunu söylemeliyim. Böylece sevdiğim ve her zaman seveceğim kişilerin yanında yer aldım. Orada uzun süre kaldım. Ve Avrupa'da mücadelelerine katılmadığım ülke yoktur. Geçelim. Tabii ki bizlerin de fırsat bulunca mahkumiyetleri ağzımıza aldığımızı biliyorum. Ama bu birkaç ölünün kimsenin öldürülmediği bir dünyaya ulaşmak için gerekli olduğu söyleniyordu bana. Bir bakıma bu doğruydu ve her şeyden öte belki de ben bu tür gerçeklerin içinde yer alacak durumda değildim. Kesin olan benim tereddüt ettiğimdi. Ama Baykuş'u düşünüyordum. Bir infaza tanık olduğum Macaristan'daydı. Güne ve çocukken beni saran o baş dönmesinin benim kocaman adam gözlerimi kararttığı güne kadar böyle sürebilirdi bu. Bir insanın kurşuna dizildiğini hiç gördünüz mü? Hayır, tabii. Genellikle davetli olmak gerekir. Ve izleyiciler önceden seçilir. Sonuçta siz resimlerde ve kitaplarda kalmışsınız. Bir bant, bir direk ve uzakta birkaç asker. Hiç öyle değil. Tetikçi birliğinin tam tersine mahkumun 1,5 metre yakınında durduğunu bilir misiniz? Mahkumun 2 adım atsa göğsüyle silahlara çarpabileceğini bilir misiniz? Bu kısacık mesafede tetiği çekenlerin kalbe nişan aldığını ve hep birlikte orada bir yumruğun girebileceği büyüklükte bir delik açtıklarını bilir misiniz? Hayır, bunu bilmezsiniz. Çünkü bunlar konuşulmayan ayrıntılardır. İnsanların uykusu vebalıların yaşamından daha kutsaldır. İyi insanların uyumasına engel olmamak gerekir. Kötü bir tat bırakırdı böyle bir şeyi ve tadın yerinde olması için ısrara yer yoktur. Herkes bilir bunu. Ama ben o zamandan bu yana iyi uyuyamadım. Kötü tat ağzımda kaldı ve ısrar etmekten yani bunu düşünmekten vazgeçmedim. O zaman anladım ki en azından ben vebayla mücadele ettiğimi sandığım o uzun yıllar boyunca bir vebalı olmaktan öteye gidememişim. O zaman anladım ki dolaylı yoldan binlerce insanın ölümüne göz yummuşum. Hatta o ölümü kaçınılmaz biçimde getiren eylem ve ilkeleri doğru bularak buna kendim yol açmışım. Başkaları bundan rahatsızlık duymuyor gibi. Ya da en azından asla bu konuyu kendiliğinden açmıyorlardı. Benim boğazım düğüm düğümdü. Ben onların arasındaydım ama yalnızdım. Kaygılarımı dile getirdiğim zamanlarda olan biteni düşünmem gerektiğini bana söylüyorlar ve bir türlü yutamadığım şeyi bana yutturmak için çoğu kez etkileyici nedenler önüme sürüyorlardı. Ama ben karşılık olarak o büyük vebalıların, kırmızı cübbelilerin de bu gibi durumlar için harika nedenleri olduğunu ve küçük vebalıların sözünü ettiği önemli nedenleri ve gereklilikleri kabul edersem büyük vebalıların nedenlerini reddedemeyeceğimi söylüyordum. Bana diyorlardı ki, kırmızı cübbelilere hak vermenin en iyi yolu mahkumiyetleri onların tek eline bırakmaktır. Ama o zaman ben de diyordum ki, bir kez göz yumuldu mu vazgeçmek için bir neden kalmaz. Bana öyle geliyor ki, tarih beni haklı çıkardı. Bugün kim daha fazla öldürürse o en büyük. Herkes öldürme çılgınlığına kapılmış ve ellerinden başka türlüsü gelmiyor. Ne olursa olsun benim derdim akıl yürütmek değildi. O kızıl baykuştu, o berbat hikayeydi. O pis vebalı ağızların zincirler içindeki bir adama öleceğini söylediği ve o geceler boyu gözleri açık ölüme gideceği günü neredeyse bir can çekişmesiyle beklerken ötekilerin onun ölmesi için her şeyi yola koyduğu o pis hikayeydi. Benim derdim o göğüste açılan delikti. O arada ben de en azından kendi adıma bu iğrenç kasaplık için tek bir neden bile ileri süremeyeceğimi kendi kendime söylüyordum. Evet, daha açık görmeyi beklerken bu inatçı körleşmeyi seçtim. O zamandan beri değişmedim. Uzun süredir utanıyorum. Uzaktan bile olsa, iyi niyetle bile olsa ben de bir katil olmaktan ölesiye utanç duyuyorum. Zamanla başkalarından çok daha iyi olanlarım bile bugün öldürmekten ya da ölüme göz yummaktan kendilerini alamadıklarını görüyorum. Çünkü içinde yaşadıkları mantık böyle gerektiriyordu ve ölüme neden olmaksızın şu dünyada tek bir hareket bile yapamıyorduk. Evet, utanç duymaya devam ettim. Hepimizin vebanın içinde olduğunu öğrendim ve iç huzurumu yitirdim. Onları anlamaya ve kimsenin can düşmanı olmamaya çalışarak bugün hala onu arıyorum. Artık bir vebalı olmamak için ne yapmak gerektiğini ve huzuru ya da huzur yoksa eğer iyi bir ölümü umut etmemizi sağlayacak şeyin yalnızca bu olduğunu biliyorum. İşte insanları kurtarmasa da avutabilecek ya da en azından onlara en az zarar verecek, hatta bazen de iyilik yapabilecek şey bu. İşte bu nedenle uzaktan ya da yakından, haklı ya da haksız nedenlerle insanları öldüren ya da öldürmeyi haklı çıkaran ne varsa hepsini reddetmeye karar verdim. İşte yine bu nedenle bu salgının bana öğrettiği hiçbir şey yok. Onunla sizin yanınızda mücadele etmekten başka. Sağlam bilgilere dayanarak, görüyorsunuz ya Rio, yaşamla ilgili her şeyi biliyorum. Herkesin vebayı kendi içinde taşıdığını, çünkü kimsenin, hayır kimsenin bundan kurtuluşu olmadığını biliyorum. Bir dikkatsizlik sırasında başkasının yüzüne doğru soluk vererek ve ona hastalık bulaştırmamak için hep dikkatli olmak gerektiğini de biliyorum. Doğal olan mikroptur. Gerisi sağlık, dürüstlük, saflık. Bunlar iradenin, hiç susmaması gereken bir iradenin bir sonucudur diyebiliriz. Dürüst insan, kimseye mikrop bulaştırmayan insan, en az dalgınlık yapandır. Ve hiç dalgınlık yapmamak için irade ve çelik gibi gergin olmak gerekir. Evet Rio, bir vebalı olmak çok yorucudur. Vebalı olmamayı istemekse daha da yorucudur. İşte bu nedenle herkes yorgun gibi duruyor. Çünkü bugün herkes biraz vebalı. Ama işte bu nedenle artık vebalı olmak istemeyen bazı kişiler sonsuz bir yorgunlukla karşı karşıya ve bundan onları ancak ölüm kurtarabilir. Bu dünya için hiçbir değerim olmadığını ve öldürmeyi reddettiğim andan başlayarak kendimi belirli bir sürgüne mahkum ettiğimi biliyorum. Tarihi başkaları yapacak. Başkalarını yargılayamayacağımı da biliyorum kesinlikle. Sağduyulu bir katil olmak için gereken bir özellik eksik bende. Bu da bir üstünlük değil. Ama şimdi gerçekte olduğum kişi olmaya razı geliyorum. Alçak gönüllülüğü öğrendim. Yeryüzünde felaketler ve kurbanlar olduğunu ve elden geldiğince felaketin yanında yer almamak gerektiğini söylüyorum yalnızca. Belki size basit gelecektir bu ve ben basit olup olmadığını da bilmiyorum. Ama gerçek olduğunu biliyorum. Başımı döndürecek ve başkalarını cinayete razı edecek denli baş döndürmüş öyle çok kanıt duydum ki insanların tüm mutsuzluğunun açık konuşmamalarından kaynaklandığını anladım. O zaman doğru yolda olmak için açık konuşmak ve açık davranmayı seçtim. Sonuçta felaketlerin ve kurbanların olduğunu söylüyorum. Başka da bir şey demiyorum. Eğer bunu söylerken kendim bir felakete dönüşüyorsam en azından gönül rızalığına değildir bu. Masum bir katil olmaya çalışıyorum. Görüyorsunuz ya, büyük bir hırs değil bu. Tabii ki bir üçüncü kategorinin, gerçek doktorların da olması gerekirdi. Ama bunun çok karşılaşılan bir şey olmadığı ve güç bir şey olduğu bir gerçek. İşte bu nedenle her fırsatta zararı azaltmak amacıyla kurbanların yanında yer almaya karar verdim. Kurbanların ortasında üçüncü kategoriye, yani huzura nasıl ulaşılır, en azından bunu araştırabiliyorum. Taro sözlerini bitirirken bacağını sallıyor ve ayağıyla hafifçe yere vuruyordu. Bir sessizlikten sonra doktor biraz doğruldu ve Taro'nun huzura ulaşmak için nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda bir fikri olup olmadığını sordu. Evet, anlayışla. Uzaktan iki ambulans sireni çınladı. Az önce anlaşılmaz olan bağırışmalar kent sınırlarında Taşlı Tepe'nin yakınlarında yoğunlaştı. Aynı anda patlamayı andıran bir ses duyuldu. Sonra sessizlik çöktü yine. Rio, fenerin iki kez yanıp sönmesini izledi. Rüzgar artar gibi oldu ve aynı anda denizden gelen bir esinti tuz kokusu getirdi. Şimdi yalı yara çarpan dalgaların sessiz soluk alıp verişleri belirgin bir biçimde duyuluyordu. Sonuçta beni ilgilendiren nasıl aziz olunduğu, dedi Taro doğal bir tavırla. Ama siz Tanrı'ya inanmıyorsunuz ki. Tabii. Tanrısız bir aziz olunabilir mi? Şimdi aklımdaki en somut soru bu. Birdenbire çığlıkların geldiği yönde büyük bir ışık parladı ve rüzgarın akışıyla anlaşılmaz bir uğultu ikisine doğru yükseldi. Hemen ardından uzakta ışık söndü ve terasların kıyısında bir kızıllık kaldı yalnızca. Rüzgarın bir ara kesilmesiyle belirgin biçimde insanların çığlıkları duyuldu. Sonra bir yaylım ateşi ve kalabalığın uğultusu. Taro ayağa kalkmıştı ve dinliyordu. Artık bir şey duyulmuyordu. Yine kapılarda çatışma oldu. Artık bitti, dedi Rio. Taro bunun hiçbir zaman bitmeyeceğini, her zaman kurbanların olacağını, çünkü düzenin böyle olduğunu mırıldandı. Belki de, diye karşılık verdi doktor. Ama biliyorsunuz, azizlerden çok yenilmişlere karşı bir dayanışma duygusu içindeyim. Sanırım yiğitlik ve azizliğe karşı eğilimim yok. Beni ilgilendiren bir insan olmak. Evet. Evet, ikimiz de aynı şeyin peşindeyiz. Ama ben daha az hırslıyım. Rio, Taro'nun şaka yaptığını sandı ve ona baktı. Ama gökyüzünden inen belli belirsiz ışıkta hüzünlü ve ciddi bir yüz gördü. Rüzgar yeniden esmeye başlıyordu ve Rio bedeninin ılık olduğunu hissetti. Taro silkindi. Dostluk için ne yapabilirdik biliyor musunuz? Dedi. Neyi isterseniz, dedi Rio. Denize girmek. Müstakbel bir aziz için bile onurlu bir zevk. Rio gülümsüyordu. Geçiş belgelerimizde dalga kırana gidebiliriz. Sonuçta yalnızca vebanın içinde yaşamak çok saçma. Tabii ki insan kurbanlar için mücadele etmeli. Ama başka hiçbir şeyden hoşlanmaz hale gelmişse ne işe yarar mücadelesi? Evet, dedi Rio. Hadi gidelim. Bir süre sonra araba limanın demir parmaklıkları yakınlarında duruyordu. Ay yükselmişti. Süt gibi bir gökyüzünden her yere solgun gölgeler saçılıyordu. Arkalarında kent uzayıp gidiyordu. Oradan gelen sıcak ve hastalıklı bir esinti ikisini denize doğru itiyordu. Belgelerini bir nöbetçiye gösterdiler. Adam onları uzun uzun inceledi. Geçtiler. Şarap ve balık kokuları arasında fıçıların yayıldığı dolgu sahayı geçerek dalga kırana yöneldiler. Oraya varmalarına az kala iyot ve yosun kokusu onlara denize yaklaştıklarını duyurdu. Sonra denizin sesini duydular. Deniz, dalga kıranın büyük kayalarının eteklerinde fısıl fısıl oynaşıyordu. Onlar kayalara tırmanırken deniz kadife gibi yoğun, bir hayvan gibi esnek ve kaygandı. Açık denize bakan kayaların üzerine yerleştiler. Sular ağır ağır kabarıyor ve çekiliyordu. Denizin bu dingin soluklarıyla suların yüzeyinde yağ tabakaları bir beliriyor, bir kayboluyordu. Önlerinde gece sınırsızca uzanıyordu. Parmaklarının altında kayaların pütürlü yüzeyini hisseden Rio'nun içini tuhaf bir mutluluk doldurmuştu. Taro'ya doğru dönerek arkadaşının da sakin ve ciddi yüzünde hiçbir şeyi, cinayeti bile unutmayan aynı mutluluğu gördü.